Entitats, la veu de les associacions a Ràdio Caldes. Ens atem aquí una nova edició de l'Espai Entitats. Avui parlant, no sé si dir una empresa o una institució. Salvador Codina, què tal, com Hola, estem? Bon dia a tots, moltes gràcies per venir-me aquí a exposar el fet de que realment se m'hagi reconegut, no a mi, sinó a 200 anys d'existència a la nostra farmàcia, que jo crec que és una mica més que una empresa. Que sí? Jo crec que quasi una institució, podríem dir, jo diria que això hauria de dir la població. La població, a veure com veu la farmàcia Codina, si la veu com una empresa, com una entitat a prop de la persona, com una entitat de reconeixement a una sèrie de preguntes que ens fan cada dia. No ho sé, vosaltres mateixos us ho deixo perquè us ho poseu cada un a la vostra ment per saber què és el que trieu. Si una empresa, si una societat de serveis, o bé unes persones que durant 200 anys han estat sempre al costat vostre. Vostè com se sent, però com a empresa, com a entitat de servei, que diu? No, jo, a veure, el meu pare em deia, diu tu, com que jo pràcticament de petit ja corria per la farmàcia, diu tu, és com si fossis un pot de farmàcia. Ah. I aquesta paraula m'ha quedat gravada. I què volia dir amb això? Doncs de la mateixa manera que les estanteries de les farmàcies antigues, doncs hi ha aquells pots de porcelana tan molt bonics, macos, per cert, doncs aleshores són pots que no tenen ni vot ni veu, però que han viscut totes les circumstàncies que s'han anat produint durant els anys amb les persones que han entrat, que han demanat consells, que han explicat coses moltes vegades que eren inclús que no tenien res a veure amb la farmàcia, però que els avis, sobretot, els besavis, els rebesavis, doncs anaven ajudant a la gent dins de la bona manera que podien. Aleshores jo, com me sento? Doncs jo me sento una persona més de tots aquests 200 anys, de totes aquestes 6 generacions de la nostra família que s'ha passat per aquí, amb aquest aspecte, amb un aspecte de servei i amb un aspecte d'ajuda a la persona, en aquest cas a la persona de Caldes, bàsicament. Fent servir el símil aquest que li feia el seu pare de ser un pot de la farmàcia, sí. Què hi posaria vostè com a etiqueta en aquest pot? En aquest pot de la farmàcia com a etiqueta hi posaríem ajut a les persones. Prou ampli, Prou ampli i prou explícit a la vegada, Salvador, parli'ns dels orígens d'aquesta saga, podríem dir, o d'aquesta nissaga de 200 anys. No tots els 200 anys ha estat sota la nostra família, si bé, sobretot el primer farmacèutic, més endavant va emparentar a la nostra família. O sigui que realment, com que el poble era molt petit, arribava un moment que tothom era parent, per dir alguna cosa, no? La farmàcia es va fundar el 1810 per un farmacèutic que es deia Salvador Broquetes. El nom Broquetes estava relativament estès a Caldes, d'aquí ve el nom del balneari Broquetes, perquè en aquesta família hi havia notaris, hi havia un farmacèutic, hi havia metges, i aleshores també hi havia algú que es va dedicar al balneari, que ara això jo en aquest moment no tinc prou dades per poder-ho afirmar. No obstant, el Salvador Broquetes va vendre la farmàcia al cap de poc temps, al cap d'uns 10 anys d'existència, amb un senyor que es deia Narcís Nogués. I el senyor Narcís Nogués va tenir, o sigui, entre el Salvador Broquetes i el Narcís Nogués, varen tenir la farmàcia fins a l'any 1831. Sí. El 1831, el meu rebesavi, que es deia Felip Ribó, va comprar la farmàcia amb el Felip Nogués, i va prendre possessió, justament, i ho dic perquè és una data que avui dia doncs commemorem d'una forma especial, el dia 11 de setembre del 1831. I per què ho dic això? Perquè justament el meu rebesavi, que el Felip Ribó, com deia abans, guardem un quadern manuscrit de memòries que comença el 1817. I aquí, aquest quadern de memòries que a nosaltres ens ha quedat a la família com la llibreta de l'avi, perquè explica tots els seus estudis de començament del batxillerat, per a dir alguna cosa, els estudis de farmàcia, que encara no hi havia facultat, sinó que s'estudiava farmàcia amb una entitat que hi havia a la Rambla de les Flors, que se'n deia el Real Colegio de San Victoriano, i allà impartien les classes de farmàcia. Però és curiós, perquè aquest senyor ell vivia a Sant Andreu de Palomar. Sant Andreu de Palomar és un barri actualment de Barcelona. Sí. I cada dia anava a peu, a col·legi, el posi, escriu així textualment, el solitari i majestuós monestir de Pedralbes. O sigui, això vol dir solitari. En aquell moment el monestir de Pedralbes estava als afores de Barcelona, completament sol, eh? Uh-huh. I per què anava allà? Perquè realment els estudis d'aquella època es feien doncs, anant a que algun mestre, i suposo que allà hi devia haver-hi algun monjo o algú d'aquell monestir que impartia classes de primer ensenyament amb alumnes que tinguessin la voluntat d'anar-hi. I això ho dic perquè és una cosa curiosa, però realment forma part de la història. No? Uh-huh. El fet de que quan va comprar la farmàcia i l'any 1831 va poder, diguem-ne, ocupar-la com a farmacèutic titular, és curiós perquè també explica el que li va costar la farmàcia, que li va costar 13 lliures catalanes, i li va costar una mica més perquè junt amb la farmàcia li van donar una taula, una cadira i un llit. Això demostra un llit. I això, clar, en aquella època es feia la vida. Clar, es vivia allà. No? I a més, és curiós també, perquè ell diu que la farmàcia en aquella època era molt pobra. O sigui, bàsicament hi havia un taulell, hi havia quatre coses, perquè tots s'ho preparaven ells, les medicines, i se les preparaven algunes que eren preparades per la pròpia farmàcia de propi Antuvi, altres, doncs que algun metge d'allà els deia aneu a la farmàcia que us facin aquest preparat. O sigui, que bàsicament no existien els medicaments com els coneixem ara i no existia res del que existeix actualment, que també està canviant molt ràpidament. No? Aleshores, l'avi Felip, com li diem nosaltres, uh-huh, que sigui el rebesavi, va tenir diversos fills i un d'aquests fills va ser un altre farmacèutic dels fills que va tenir, que es deia Rafael Ribó i Paludàries. O sigui, es deia Rafael Ribó i justament doncs, com el síndic de greuges que tenim sí. actualment. Hi havia un parentiu, o sigui, el meu besavi, sí. i l'avi del Rafael Ribó eren cosins germans. De tal manera que alguna vegada que el Rafael Ribó ha vingut a Caldes, jo sempre li he recordat que eren parents de lluny, i ell ja ho sabia. Diu, per què jo? Em va dir la primera vegada, i si us recordeu, el Rafael Ribó era en una època determinada el cap d'Iniciativa Obert, sí. i va venir a inaugurar com a... Llavors, ell ja era síndic de greuges, el vaig de saludar perquè justament som veïns de Clar, paret per paret. Clar, amb el local d'Iniciativa, sí. I li vaig dir, mira, Rafael, parlo de tu perquè tu i jo som cosins de cosins, per dir alguna cosa, no? I però amb l'Iniciativa som veïns, a més, de paret per paret. Llavors ell em diu, home, jo ja sé que el seu pare, justament, va ser secretari d'en Cambó i era de la Lliga Regionalista, o sigui que uh-huh. era d'un partit completament diferent del d'ell. Ell em va dir, si és en broma, llavors jo li vaig contestar també, i em diu, és que jo he sigut l'ovella negra de la família. Però llavors jo li vaig dir, home, si les ovelles negres de les famílies arriben totes a ser síndics de greuges, doncs ja podem tenir-ne forces. Visca les ovelles negres, clar, i tant. I això és una anècdota, no? Aleshores he vingut alguna altra vegada amb motiu de fer alguna xarra, alguna cosa, l'he anat a saludar i ja el coneix, i bueno, això també és una anècdota d'aquestes famílies que han anat creixent per diverses bandes i que de tant en tant surten cognoms que són molt semblants, i si busques l'entrellat veus que a la llarga doncs, hi ha un cert parentiu. Després del Rafael Ribó, el Rafael Ribó també va tenir 3 o 4 fills, alguns es van morir molt jovenets, però no en va tenir cap que fos farmacèutic. Però va tenir una filla, que justament es deia, un nom no gaire comú a Catalunya, Maria Covadonga. Uh-huh. Es deia Maria Covadonga Ribó Bulbena. La Maria Covadonga Ribó Bulbena era la meva àvia. Ja anem arribant. Sí, era la meva àvia. I com va ser que el meu avi anés a parar aquesta família? És una cosa molt senzilla. El meu avi, Salvador Codina Duran, uh-huh. ell va tenir de petit... més ben dit, de nadó, tenia la dida, que llavors les mares que no tenien prou llet, sí. les portaven la dida en pobles doncs, que hi havia cases de pagès, que hi havia dides que es dedicaven a amamentar diverses criatures. I ell va anar a parar amb una dida que hi havia a la Torre Marimon, de tal forma que tenia diversos germans a Caldes de llet que actualment ja no en queda cap de viu, lògicament, no? Uh-huh. Però a mesura que es va anar fent gran, va continuar la relació amb aquests germans de llet, de tal forma que cada any el convidaven a festa major. Que et convidessin a festa major en aquells anys era molt important, perquè la festa major realment era la festa major, perquè les hores de festes no se'n feien tantes. I arrel d'una festa major va conèixer la meva àvia. I resulta que la meva àvia era filla del farmacèutic i el meu avi era farmacèutic. Aleshores va dir, devia pensar, bueno, ja és la meva aquesta. En cas amb la filla del farmacèutic jo continuaré a la farmàcia. Bé, jo sé que es van estar molt enamorats i que realment doncs, ell, a part de ser farmacèutic, els hi va anar bé a la família Ribó perquè ell va continuar a la farmàcia i des d'aquell començament la farmàcia en primer nom es deia Farmàcia Ribó Codina. Uh-huh. Però quan els Ribós ja van desaparèixer, la farmàcia va recobrar el nom de Codina, que és el que porta fins ara. O sigui que després del meu avi va venir el meu pare. Sí. El meu pare doncs, és el que m'ha precedit a mi, lògicament, com a fill. El meu pare va morir relativament jove, va morir a 70 anys, quan ell pràcticament es volia jubilar. Per cert, que el meu pare va ser director d'aquesta casa. El primer director de la ràdio. O sigui que també és una altra anècdota, no? Sí. I això demostra la vinculació que dèiem en un començament. Amb el poble, exactament. Que el poble no solament ha sigut la farmàcia, sinó que han sigut altres coses. No? De fet, se'l va anar a buscar per això, perquè sí, van dir, hem de buscar una persona que doni seriositat, i aleshores doncs, van anar a buscar en el seu pare. El meu pare era una persona d'una gran bona fe, no dic ara, perquè si jo aquí... Però... Sí, la gent que el coneix ja, ja saben com era, no? I a més s'estimava les institucions del poble, vull dir, uh-huh. que no, i aleshores doncs, va fer moltes coses, va ser doncs, president del Montbui, va instituir una companyia de teatre que se'n deia Joventut Eterna, que després de la guerra va implantar el teatre d'aficionats, del qual han anat sortint totes les companyies que hi ha actualment més o menys arrel d'aquella Caldes. En fi, això ja seria un altre programa, no? Aleshores, el meu pare es va morir relativament jove, pel que coneixem actualment ara, es va morir als 70 anys o 71 anys. Aleshores, jo ja havia acabat la carrera de farmàcia, aleshores jo em vaig posar al front de la farmàcia, el qual actualment encara sóc el titular, però ja està pujant el meu fill també és farmacèutic, el meu fill ja és la sisena generació i actualment hi ha pràcticament moltes decisions que s'han de prendre a la farmàcia, si bé les prenem conjuntament, jo ja li dono la mà dreta perquè realment s'ha d'acostumar a que les èpoques que som, doncs és ell que ha de prendre el protagonisme. I això és en síntesi l'història de totes aquestes generacions. I totes aquestes generacions de farmacèutics doncs, hem intervingut sempre en les institucions del poble. El meu avi va ser també de la Junta de l'Hospital, el meu pare també, el meu pare va estar a la Creu Roja, jo vaig estar president de la Creu Roja. Uh-huh. En fi, l'avi, el Rafel, va intentar, en aquella època, doncs, portar el gas a Caldes, inclús van crear com una petita companyia a Caldes de gas, però els cacics d'aquella època, però les coses s'han de dir com perquè la gent ho sàpiga, s'hi van oposar i aquella companyia va fracassar, però bueno, les coses són com són, però també tenien idees de donar doncs, avenços dintre del que es podia pel benestar de la població, i això és el que ha anat passant. No? Tornant a la farmàcia, tenim d'aquestes 6 generacions, 4 Salvadors Codina, el seu avi, el seu pare, vostè i el seu fill. Exacte. D'aquestes 4 generacions, que potser és les que vostè té més properes i té la perspectiva, diguéssim, quina ho té més fàcil perquè i fent servir una mica el titular que li van posar a l'entrevista que li van fer a La Vanguardia en motiu d'aquest premi Empresa Centenària del Dia de la Cambra, deia vostè, la generació del meu fill ho ha tingut més fàcil que la meva. Sí. Creu que és així realment? Jo, a veure, això és... Més o menys, més o menys. S'hauria de matitzar una mica aquesta afirmació, el que passa que ja se sap que quan es fa una entrevista moltes vegades es busca un titular que sigui una mica impactant. Evidentment que el meu fill, com l'última generació, ho té més fàcil amb el sentit dels coneixements. O sigui, estem en una època en què si tu estàs més o menys preparat, jo no vull donar aquí que estigui molt ni menys ni poc preparat, però la generació del meu fill, com diuen, inclús com diuen, és la joventut que té la preparació més important de totes les generacions que hi ha hagut a Espanya en aquest moment, no? Bé, molt bé, i a Catalunya, per descomptat, no? Aleshores, en aquest aspecte, podríem dir que ell té a l'abast, doncs, ha tingut potser més fàcil el poder assolir els estudis, també quan acaben tenen més fàcil perquè hi ha una varietat enorme de camins per poder triar i de poder-se especialitzar i perquè els mitjans són molt grans. Però això no vol dir que ho tinguin més fàcil des del punt de vista, podríem dir-ne ara, d'empresa. L'empresa, ara parlo ja com a empresari, si realment també s'admet aquesta titulació, l'empresa ha passat sempre al llarg de tots els anys alts i baixos. Ara actualment, amb motiu d'aquesta crisi, les empreses estan passant unes èpoques difícils perquè doncs, la gent, doncs, hi ha molta gent que està en precarietat de treball, hi ha els sous doncs, estan molt congelats, les despeses inclús a nivell d'administració i a nivell general són difícils, els bancs també tenen dificultats per donar prèstits, o sigui que l'activitat en certa manera està una mica parada. Això també repercuteix en una empresa, encara que sigui petita, com és una farmàcia. En aquest aspecte jo diria que ho tenen més difícil, però això jo crec que cada moment té les dificultats, seva, no? Té les dificultats pròpies del moment. Que potser la nostra, la meva, o sigui, la meva generació, que jo sóc de la postguerra, que si bé els primers anys de la postguerra jo encara me'n recordo com havíem de menjar amb farinetes i que no hi havia carn, que havia els meus, me'n recordo que era molt petit, que donaven doncs, aquelles cartilles de racionament perquè podies comprar unes quantitats determinades d'aliments. Clar, tot això els nostres fills no ho han viscut, per sort, no? Però, en canvi, un cop nosaltres vam acabar la carrera, les oportunitats que teníem eren moltes. O sigui, eren moltes més que no pas les que tenen actualment. Tot i tinguent moltes vessants de sortides, però aleshores nosaltres i els meus companys que he tingut de carrera, i a més a més jo em vaig dedicar a estudiar-ne una altra de carrera, o sigui que a més de farmacèutic vaig estudiar medicina, tinc companys metges i tant companys farmacèutics, però jo us puc dir que els companys metges, pràcticament tots, es van col·locar immediatament quan van acabar la carrera. En canvi, la generació del meu fill i dels meus fills, perquè jo tinc una filla metge, no ho estan tenint tan fàcil. Ho tenen més difícil a l'aspecte que, per exemple, han de fer 4 anys de MIR, que abans no s'havien de fer perquè tu acabaves, feies una petita pràctica amb un servei de tipus de carrera professional i al cap de mig any ja tenies el títol d'especialista. Això avui dia no, s'ha de fer, que ho trobo bé, s'han de fer 4 anys de MIR, però un cop acaben el MIR llavors han de començar a buscar feina, cosa que abans pràcticament el 99% teníem feina immediata. O sigui que per unes coses ho teníem uh-huh. més fàcil nosaltres, però per altres ho tenen més fàcil ells, amb l'esperit que el ventall d'oportunitats també és gran, però que potser és més difícil arribar-hi. En fi, cada un s'ha de posar en els temps que toquen, cada un ha de lluitar amb els temps que toquen, però el que jo els he dit, el que m'havien dit a mi i el que m'havien ensenyat a mi, tant l'avi, perquè l'avi era una persona superinquieta, jo també aprofito per estar aquí, ell hi va haver una època també el medicament era molt precari, i va dir, escolta, així d'aquí no ens en sortirem, i es va posar a fer iogurts, i hi ha gent que en aquell moment doncs, no sabia ni el que era un iogurt. Penseu que els iogurts van sortir de les farmàcies com un aliment medicament que ara coneixem. Ja se n'encarrega no? alguna marca, i no vull dir però noms de recordar-ho això, amb la propaganda que fan. Exacte, les marques avui dia aprofiten això precisament Exacte. Per fer-ne propaganda. D'acord. El meu avi va fer uns iogurts purament artesanals, cosa que ara ja no es pot fer perquè la llet ja no és com era, hi ha una espècie de com diria, de xarxes, de recollida de llet, en fi, ja és una altra història, no? Però jo dic en el sentit que es va haver d'espavilar a fer coses que abans després. Va ser el primer, aquest poble analista farmacèutic es va dedicar a fer anàlisis. Mm. Això sí que ha persistit, però també s'ha canviat molt. Els anàlisis abans es feien, això ja ho he viscut encara, ho fèiem tot a mà, o sigui, ens preparàvem els reactius, la sang, etc. Pràcticament separàvem el sèrum de lo que era, doncs, el quall i això ho fèiem tot amb uns sistemes molt rudimentaris. Aquesta gran evolució l'he viscut jo, perquè jo he passat de ser un laboratori purament artesanal a ser un laboratori pràcticament tot automatitzat. Això no vol dir que tu no hagis d'estar al cas què és el que automatitzes, què és el que les màquines donen, els resultats, etc. És un altre món. Ara, el microscopi és el mateix que tenia el meu avi, més perfeccionat, però veia el mateix sediment del meu avi que el meu pare, que no pas jo. Aleshores, hi han coses que, a pesar de la tècnica, no han canviat, però que gràcies a la tècnica han millorat moltíssim. No? I això ho dic per què? Perquè la farmàcia és un ventall d'activitats que, segons la mentalitat del farmacèutic que hi ha en aquell moment, pugui tirar per un cantó o per un altre. Nosaltres vam dedicar al començament, doncs, purament al que era el medicament, la farmàcia era tota, un tant per cent, molt, sobretot els meus besavis, tot era, es preparava a la farmàcia. En l'època del meu avi va aparèixer algun medicament, molt pocs, al temps del meu pare, les fórmules magistrals, o sigui, els preparats que es fan a la farmàcia, van anar baixant i, en canvi, van aparèixer molts medicaments que abans es preparaven a les farmàcies ja industrialitzats per les grans companyies farmacèutiques. Això ha pres un increment tremendo de qual forma avui dia les grans companyies farmacèutiques tenen un poder a nivell sanitari molt gran i això fa que també hagi canviat tot moltíssim. I si no, que li preguntin a la Forcades, no? Exacte. Sí, però, a veure, indiscutiblement, com dèiem abans, ha sigut més fàcil o ha sigut més difícil? No. Avui dia, tots aquests preparats que abans es donaven d'una forma individualment, doncs, actualment, potser s'hi torna. O sigui, als Estats Units, si vosaltres aneu als Estats Units i us recepten algun antibiòtic, veureu que us personalitzen la medicació. Us posen en un envàs unes quantes càpsules o unes quantes pastilles per vostè, per la persona que les necessita. A la càpsula li posen el nom i li posen el nombre de pastilles determinats per aquell procés pel qual ell està fent un tractament. Bueno, aquest és el camí que estem començant ara aquí, eh? Ara aquí, i comencem a entrar. Clar. Si anem ho veu bé, no, això? Amb una medicina més personalitzada. Uh-huh. Però el canvi que hi haurà serà tan gros que no jo quasi m'atreviria a fer una profecia. D'aquí 10 anys, de tots els medicaments que veieu a la farmàcia actualment, és possible que ja no n'existeixi cap. Perquè estem entrant a el que és la, com ho diria jo, la medicina que ve desplegada del genoma. Sí. Això farà que moltes malalties que ara coneixem d'una manera podem prevenir-les d'una altra, perquè sabrem que el genoma de cada persona, quins factors hi han que es puguin modificar. I les malalties, que moltes malalties, algunes que són incurables, altres que són supercomuns, etc., potser doncs sabrem que una persona tindrà més facilitat de tenir constipats, per dir alguna cosa. Una altra tindrà més facilitat per tenir diarrees, etc. Tots aquests processos es aniran modificant de tal forma que ens anem amb una medicina individualitzada, preventiva, que serà completament diferent del que estem coneixent avui dia. I els medicaments doncs, també s'hauran d'adaptar a aquest tipus de medicina, per la qual cosa l'evolució ha tingut la para. I veurem, doncs, els que vinguin, d'aquí 200 anys, Ràdio Caldes, que entrevisti el que hi hagi en el meu lloc. El Salvador Codina del moment. El Salvador Codina del moment, i li pregunti què és el que deia el teu avi als anys, a principis del segle XXI. O sigui que, en fi, això és una mica de fer volar coloms, però bé, jo crec que no m'equivoco molt amb que les perspectives canviaran moltíssim. Salvador, ens ha fet ja una visió del que és la farmàcia o serà la farmàcia probablement del futur. Ens ensenyarà com era la farmàcia físicament del passat amb aquest museu, podem sí, dir, oi? Exacte, entre cometes potser és moltes pretensions dir-ne museu, però bé, d'alguna forma ho hem de conèixer. Sí, nosaltres conservem totalment la farmàcia modernista, la farmàcia la més maca, podríem dir, sí, la farmàcia exacte. Que va fer el meu avi, que ja us ho he dit, que era una persona de molt, molt emprenedora. Va fer una farmàcia modernista, molt, vaja, que realment, i tenim la sort de conservar-la tal qual. Uh-huh. Ara nosaltres estem ampliant una mica la farmàcia del segle XXI, per entendre'ns, no? Que l'estem ampliant una mica perquè hem de separar una mica les seccions que hi tenim, la qual cosa, un cop ho hàgim acabat això, que ho acabarem d'aquí un mes, aleshores acabarem de restaurar la farmàcia modernista i posarem exposició a través d'unes vitrines, això ho hem d'acabar de delimitar, tot el material que tenim, inclús segurament de tant en tant farem alguna exposició monogràfica i això ho obrirem al poble. Uh-huh. Obrirem al poble d'alguna forma que això encara no està ben determinat, perquè nosaltres hem creat una fundació per mantenir aquest patrimoni. Aleshores, aquesta fundació és la que s'encarregarà de fer doncs, converses i buscar petits convenis amb l'Ajuntament, amb la Facultat, el Departament d'Història de la Farmàcia, amb l'Acadèmia de Farmàcia, i amb tots aquests ja hi hem tingut petites entrevistes, i per poder-ho donar-ho, ensenyar, i perquè aquest patrimoni doncs, ja formi part del poble de Caldes. És una cosa que ja ens sobrepassa a nosaltres. La prova és que ja té més de 200 anys, aleshores nosaltres 200 anys enrere no hi érem, però la farmàcia hi era. Aleshores, val la pena conservar-ho i avui dia jo crec que amb l'ajuda de tothom això podrà prendre un increment i serà un motiu més de qualitat, entre cometes, que Caldes podrà ensenyar a molta gent que els hi pugui interessar. Quin és avui el paper de la farmàcia i del farmacèutic? Bueno, el paper del farmacèutic també està canviant, encara que no està canviant molt. El paper del farmacèutic, a part una tasca del farmacèutic és doncs, a complir amb les peticions o les receptes que venen les persones que fan els metges que tenen de capçalera, privats, els que sigui, no? Molt bé, tant els metges com els veterinaris, que també tenim, hi ha una part de medicaments que estan dedicats cada mes en els animals, no? I els animals estan cuidats actualment bàsicament amb molts medicaments que són els mateixos que es cuiden les persones, però també com les persones necessiten una prescripció per part del veterinari. Però, a més d'això, actualment la farmàcia s'està convertint, com deia abans, en una entitat de serveis. O sigui, una entitat de serveis, què vol dir? O sigui, que a part de donar aquest servei inicial, que és complir amb la demanda que et fa el metge en relació al malalt, nosaltres estem doncs, preparats per fer petites consultes de tipus d'atenció farmacèutica, o sigui, podem parlar amb les persones quins problemes tenen i sempre i quan, i ens hem de moure dins una ètica determinada i tot això està determinat, podem fer el que se'n diuen consultes, podem donar atenció de cara a el que el malalt ja aprèn, per entendre'ns, però dir-li a veure com ho ha d'aprendre, si el que aprèn està ben pres, si la barreja de medicaments és adient o no, perquè moltes vegades hi ha, com que les persones van a diversos metges, moltes vegades es recepta el mateix amb diversos noms, nosaltres tenim que vetllar perquè aquests noms no repeteixin, i l'altra vegada doncs l'altra forma és inclús personalitzant la medicació. Què vol dir? Hi ha moltes persones grans que avui dia no saben ben bé quines hores han de prendre. Hi ha un sistema que se'n diu sistema personalitzat de dosificació en què nosaltres preparem amb uns cartons determinats la medicació ja previ sempre per escrit del malalt, li preparem la medicació que ha de prendre cada dia d'una forma que és pràctica perquè ja li separem tots els medicaments que ha de prendre el dematí, el migdia i el vespre. Això és un altre vessant. Un altre vessant és el camp de l'ortopèdia. El camp de l'ortopèdia, hi ha farmacèutics, com és el cas del meu fill, que són especialistes en ortopèdia. És un camp enorme, de creixement enorme, vull dir, la gent fa esport, la gent tenen petits accidents, altra gent no, que tenen petites malformacions, quasi els peus, etc. Doncs és una altra branca. Una branca doncs, que hem seguit fent ja, que aquesta l'he portat més jove, és la part de les analítiques clíniques. O sigui, és un altre vessant del farmacèutic com analista clínic. Jo què vull dir amb tot això? Vull dir que tot això ho poden fer els farmacèutics, però ens anem ja amb una farmàcia, podríem dir, polivalent, pluridisciplinar. Un farmacèutic no ho podrà fer tot això. Necessitarem tenir una farmàcia amb un, dos, tres farmacèutics més per poder donar aquesta demanda que la societat es anirà fent. Salvador Codina ens ha posat una mica aquí sobre la pista del que anirà sent la farmàcia Codina en els propers anys, i a mi el que m'agradaria és que també, no en els propers anys, però sí en els propers mesos, poguéssim entrevistar-lo de nou i aprofundir una mica més en aquestes línies de la farmàcia avui. Sí, jo estic d'acord que amb mitja horeta, poca cosa, o sigui, el que hem fet està molt bé. Jo em brindo, ja saben, Ràdio Caldes, doncs hi vinc com si fos a casa meva. Aleshores, sempre se m'ha tractat molt bé i, a més, és una satisfacció. Com quan necessiteu, ja vindré, explicarem tot el que puguem explicar. I el que no sapiguem, doncs mirarem de documentar-nos perquè us puguem donar una explicació raonable. Salvador Codina, gràcies per la feina que heu fet al llarg d'aquests 200 anys i moltes felicitats. Moltes gràcies a tots. Molt bé.